तुझे हिदायत क्यों नहीं दी गई? मेरी आयतें तेरे पास आ चुकी थीं, फिर तूने उन्हें झुठलाया और बड़ाई के घमंड में पड़ गया और काफिरों में शामिल रहा।